میلاد کا دل میلاد کا دل میلاد آقا میلاد آقا میلاد آقا آیا میلاد آقا آیا میلاد آقا میلاد آیا نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں چمک سے جل کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں بولو بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میرے نبی کا بولو بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا صحابی رحمتی باری ہے باروی تاری کرم کا چشمہ جاری ہے باروی تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے باروی تاری عدو کے دل کو کٹاری ہے باروی تاری میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا بولو بولو میلاد آیا آیا میلاد نبی کا آیا میلاد آیا میلاد آیا زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمت جل کی کھا رہے ہیں انہیں کی نعتیں سنا رہے ہیں بولو بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میرے نبی کا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ حلیم اگر کدی دیکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سٹیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ حاج میں تیرا صدا وا یا رسول اللہ میرا بھی دل یہ چاہتا ہے تسی بھی میرے گھر آؤ تیری رغبت وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا بولو نا میلاد آیا آیا میلاد میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اچھی کی آمد مرحبا سچی کی آمد مرحبا شیشا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ساحر کی آمد مرحبا باطل کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میرے نبی کا بولو بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنا دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنا بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میرے نبی کا